بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الدعاء في الصلاة. دا باب دے په موسکی د دعا بار کې، چې موسکی په کوم مواضعو کې دعا کول مسنون دي، پکار دي. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته. عائشه رضی اللہ عنہا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا غوښته په مسکی، او دا دعا به قبل السلام وا په اخیرنی تشهد کې. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. یا الله ز پنای غوړم په تاسو را د قبر د عذاب نه. په دې کې رد په معتزله باندې چې غین قبر د عذاب نه انکار کوي، نو که قبر عذاب نه وي نو بیا د هغې نه تعوض او پناهي غوښتل د دې خو بیا څه معنا او مقصد نه و. او زه پناهي غواړم من فتنة المسیح الدجال، د فتنې د مسیح الدجال نه. دجال له مسیح په دې اعتبار باندې وایي چې دی به ټوله ځمکه مسکوي، په ټوله ځمکه کې به ګرځي. یا مسیح وزن فعیل دی په معنا د مفعول سره، ممسوح العین د دا یو سترګ به مسحي، د به کاڼه او بیټایي. د انګور د دانې غونتې به د سترګ وروتي لکه حدیثو کې راغلي. عیسی علیه الصلاة والسلام لم مسیح وی، خو غل په دې اعتبار مسیح وی اهل علم ذکر کړي، لانه خرج من بطن امه ممسوحا بالدهن، اج پیدا شنو ممسوحو پاغه تیلو د زیتون. یا زکریا علیه الصلاة والسلام هغه مسکړو، یا کله چې باغی او بیمار مسکو لاس به پراخ کن و الله به شفا ورکا. و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، او پناهی غواړم ستا په ذات دغه فتنې امتحانات او ازمایښونو د ژوند او د مرګ نه. د فتنة المحيان مراد هغه مصائب او مشاکل دي چې انسان لپیخیږي د ژوند په حالت کې. او په دې ټولو فتنو کې عظیمه فتنه بیا امر الخاتمه عند الموت، چې انسان اخر خاتمه ګډوډه شي، معاذ الله العياذ بالله. نو دا په فتنة المحيا کې عظیمه فتنه ده. او د فتنة المماد نه مراد یا عذاب قبر دی، چې اغیل فتنة القبر موي په احادیث کې ورل فتنة القبر ویل شوی. یا د فتنة المراد نه مراد د زن کدن غ تکلیفونه دي، خو د ممات نسبت ورل د دی وجه نه شوی چې قرب الموت وي دغه امتحان، نو ځکه ورل فتنة الممات وي. اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم، يا الله زبناي غوارم ستا پزات سرا من الماثم، دا ماثم مصدر ميمي دي گنا لوي د گنانا، والمغرم او د قرزنا. دا ماثم يا مصدر ميمي دي مراد تي نه گنا دا، يا مصدر قائم مقام د اسم دي په معنا د اثم او گنا سره. دا مغرمم مصدر قائم مقام د اسم دی، مراد تنه مغرم الذنوب والمعاصی. او یاد دین مراد قرض دی چې انسان بیا د اغید ادا کولو نه عاجز وي. فقال له قائل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو ویون کی ویلیو تپوس ته کړه. او روایت د نسائی کی راغلی چې دا تپوس کون کی عائشه رضی الله عنها وا. عائشه رضی الله عنها وی فقلت یا رسول الله ما اکثر ما تستعیز ما اکثر ما تستعیذ من المغرمی. دا ما اکثر په فتحی در اثر ده منصوب د بنا بر تعجب تاسو ډیره پنای غواړی من المغرمی د قرزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ان الرجل اذا غرم كلت يوسري قرضدار شي حدث فكذب نو دي خبري کي دروغ وي ووعد فاخلف وعدك ان داغي مخالفت کي فخبرو کي بیا انسان دروغ جن شي په وعده کي مخالفت کوون کي شي نو دا قرض د دومره عظیم گناهونو باعث ګرځي چې دروغ چې غ صفت د منافق دی د مسلمان صفت نشي کېدی. نارنګي د وعده خلاف کول چې دام د منافقانو په صفت کې دی نو دا قرض د غې د پاره سبب ګرځي. نو دا دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکه کوله قبل السلام. لکه بعض روایاتو کې دې سردار اغلی اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير کله چې د آخر تشهد نه مسکون کې فارغ شي نو دا دعا دیو کی. امام بخاری رحمت الله علیه په باب تړلې باب الدعاء قبل السلام او حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی چې کله تشهد انسان وي ثم ليتخير من الدعاء ما شاء چې کومه دعا بیا خوخی نو بیا د ځان لغه غوره کی نو دا دعا به قبل السلام وي. متن د دې حدیث صحیح دی د بقیه ابن ولید نه علاوه ټول رجال ثقات دي. بقیه ابن ولید بارک تاسو تفصیل بار بار واورېدو چې د صدوق دی کثیر التدلیس عن الضعفاء او په دې ځای کې دا روایت په صیغه د تحدیث سره نقل کړه دی او بل بقیه په دې باندې منفرد او متفرد هم نه دی بلکې متابع دی د حدیث متابعات موجود دي او دا روایت د متفق علیه د بخاری او مسلم ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه قال صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو ليلى الانصاري رضي الله عنه وي چې د دنم بلال بعض د دنم داود ابن بلال ذکر کړی. ما مسکړو د نبی صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم اړخلا فی صلاه تطوع نفل مزو فسمعته یقول نو ما ته اوریدلو چې غیدا دعا کولا او حدیث کې د دې دعا د مکان او د موضع تعین نه دی راغلی چې دا دعا د مس په کم یو رکن کې وا. بعض شارحینو ذکر کړی چې اقرب دا و چې دا دعا د په سجده کې وا. فرمایلی اعوذ بالله من النار پناهی غواړم په الله سره د اور د جهنم نه. ویل لاهل النار هلاکت دی وی دارنګ مشقت د عذاب نه دی وی یا ویل په معنا د حزن او د غم سره راځي. هلاکت او حزن دی وی د اهل النار د پاره جهنميانو د پاره. نو دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله خو اسناد د دې حدیث ضعیف نه د محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى د وجنا کم چې په دې اسناد کې اول راغله د عبد الله ابن داوود استاد او د ثابت البناني شاګرد محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى دا ضعیف دی. نو د دې ضعف د وجنا دا حدیث سند ضعیف د ابن ماجه په دې اسناد باندې سنن کې ذکر کړي نو دا دعا ثابت نه ده. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مزلو دريدلو وقمنا معه من قمر سرو دريدلو. فقال اعرابي في الصلاه نيوبان دچي او زميدار په مسکي ويليو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. يا الله فما رحمك او محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم باني او زمون سرپ بلچا باني رحم مكي صرف ما او نبي صلى الله عليه وسلم پر رحمت باني خاص کی. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام وګرځول نو دی باندې چې زمیدار له وی لقد تحجرت واسعا یقینا تا خو اغزه تنگو ګرځول کوم چې الله رب العالمین فراخه او کلاو ګرځولې ضيقت ما وسعه الله تا تزيق او تنګيرا واست په اغسه کې چې الله پاغي کې توسيع او فراخي راوسته ده زده مخاص کم په دعا باندې او ځان دي خاص کو باقي نور مسلمانان دي تنويستل اعلان کې رحمت ده الله د هر یو شي د پاره وسيع ده ورحمتي وسعت كل شيء يريد رحمت الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله رحمت يادولو چې ده الله وسيع رحمت ده فراخ رحمت ده غتاول پاغي کې تنګيرا وستا رجال لدي اسناد ثقات دي سند ده حدیث صحیح ده امام بخاري رحمت الله عليه په صحیح کې ذکر کړه دارنګ امام نسائی په سنن کبرى کې قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى كلتب النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى لستو قال سبحان ربي الأعلى نو د دین رستو به وی سبحان ربي الاعلى په دې آیات باندې به عمل کولو او د الله رب العالمین د دې قول امتثال او تابعداري به کولا پاکي بیان کا تسبيح وایا د خپل رب چې د اوچت شان خاوند دی نو نبی صلی الله علیه وسلم به وی سبحان ربي الاعلى پاک دې رب زما چې د اوچت شان خاوند دی نو می اوچت نه او په حدیث کې دا نه دی راغلی چې دا به نبی صلی الله علیه وسلم په موس کې ولستو نو دا به وي کنه د موز نه بار نو حدیث مطلق راغله داخل الصلاه و خارج الصلاه دواړو له شامل نه. قال ابو داود خولف وكيع في هذا الحديث امام ابو داود رحمت الله علیه وایي چې په دې حدیث کې د وكيع ابن الجراح مخالفت کړه شوې ده رواه ابو وكيع وشعبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا دا حديث ابو وكيع دارنگ شعبة بن الحجاج دا ابو اسحاق سبيعينا روايت کړه ده اغه سعيد بن جبير نه اغه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا دا مصنف رحمت الله عليه مقصود په دې کلام باندې ده چې دې حديث په وقف او په رفع کې اختلاف شوه وكيع ابن الجراح چې د خپل استاد ابو اسحاق نه دا روایت نقل کړي ابو اسحاق سبيعي نو دا روایت مرفوعا ذکر کړي چې نبی صلى الله عليه وسلم بکله دا آیات لست سبح اسم ربك الاعلى نو بیا به سبحان ربي الاعلى وي او دا حديث امام شعبه او ابو وكيع دې دواړو د خپل استاد ابو اسحاق سبيعي نه په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې موقوفا نقل کړ چې عبد الله ابن عباس سے بداسې کول چې کله به سبح اسم ربک الاعلى ولست نور پسې به سبحان ربي الاعلى وي باقي رجال د اسناد ثقات دي خود غرفع او وقف کې اختلاف دي او راجح خبر دا چې دا حدیث موقوف دی په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې امام احمد په مسند کې ذکر کړي امام بیهقی په سنن کې عبد الرزاق او ابن ابي شيبه په المصنف کې قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن موسى بن ابي عائشه قال كان رجل يصلي فوق بيته ويو صحابي او يو سړي چې د موز د کور د چت د پاسه مسکولو وکانا اذا قرأ او دغه صحابي او دغه سړی کله چې به ولستو الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى د سورې قیامت د اخیرنی آیات به ولستو چې آیا د غزات الله رب العالمین په دې قادر نه دی چې دا مړي برا ژوند کی. قال سبحانك فبلا نو د دین رستو به وی چې ای الله پاکی د تعالی را بالکل الله رب العالمین په دې باندې قادر دی قدرت وال دی. فسالوه عن ذلك نو د دې خلکو ته پوسو کو چې ته د دې آیات نرستو دا دعا وی. فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دغه سړی و چې دا ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوریدلی دي چې غیب د دې آیات نرستو وی سبحانك فبلا. نو حدیث مطلق راغله ده نو دا دعا مطلق ده که په موس کې وی که د موز نه بار وی. خو حدیث کې ورسره راغلی چې د صحابي با کله موس کولو او په موس کې به دا آیات لست نور پسې به دا کلمات وی. رجال د اسناد ټول ثقات دي خو په دې سند کې چې موسی بن ابي عائشه راغله ده اهل علم ذکر کړي چې د صحابه کرامو نه روایت نه دي نقل کړي بلکې د روایت د تابعینو نه دي او د کثیر الارسال نو دا اسناد منقطع دي د صحابه کرامو نه د روایت نشته نو د انقطاع د وجه نه د حدیث ضعیف دي. خو په دې باب کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت چې هغه رستو راشي مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک په تاسو کې دا آیات ولولي اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ندين رست دي وي بلا چې اولنا الله رب العالمين په دې باندې قادر دي. خداغي اسنادم ضعيف دي لکه ذکر بکو دی بل باب کې د حدیث را روان دي. دارنګ مخکې حدیث د حذیفه رضی الله عنه ذکر شو په مخکې ابوابو کې ذکر شو 871 نمبر حدیث د حذیفه رضی الله عنه په صحیح سند باندې امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په هغه کې داو چې نبی صلی الله علیه وسلم ما مر بآیه رحمت الا وقف عندها فسأل ولا بآیه عذاب الا وقف عندها فتعوض. په آیات د رحمت چې نبی صلی الله علیه وسلم تیریدو هغه سره به ودریدو د رحمت سوال به کولو او په آیات د عذاب او د یری چې به تیریدو هغه سره به ودریدو پناهی به غوښته. نو اغم د دې متن د پاره شاهد ده امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې وی چې د قران لستون کې یو قاری لدا مستحب دی کده په موس کې یو کده موز نه بار وی چې کله په آیات د رحمت باندې تیریږي چې رحمت د الله رب العالمین نه اوغواړي او چې په آیات د عذاب باندې تیریږي نو د تعوذ وی پناهی دی اوغواړي او که په آیات د تسبیح باندې تیریږي نو د تسبیح وی سبح اسم ربک الاعلى وی نو سبحان ربی الاعلى دی وی. نو دغه روایت په دې باب کې راغلی اگر چې بعض ضعیف دی او صحیح روایت پکې دغه چې کوم د حذیفه رضی الله عنه ذکر شوی. قال ابو داود قال احمد يعجبني في الفريضه ان يدعو بما في القران. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې زما استاز امام احمد ابن حنبل وی چې دا خبره ما په تعجب کې چې یو دا مخوخه ده چې په فرض منځونو کې دعا کوي په هغه دعاګانو کوم چې قران کریم کې راغلي دي او کوم چې سنت کې راغلي اگر چې عام جایز دي خو امام احمد وی قرآنی دعاګانو باندې دي په فرض منځونو کې سوال کوي. باب مقدار الركوع والسجود دا باب د رکوع او د سجدي په مقدار کې چې څومره اندازه باندې به مسکون کې سجده کوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن ابيه او عن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وإما قتل النبي صلى الله عليه وسلم لدا غيب مسكي رمقت بمانا د نظرت سرده فكان يتمكن في ركوعه وسجوده نو اغيب وقت رولو لفظ د مسند احمد راغله يمكث د يتمكن فزيبان د لفظ د مكوث راغله اغيب وقت رولو پر رکوع سجده کی قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا په دومره اندازه چې یو انسان وای سبحان الله وبحمده درې پیری. متن د دې حدیث حسن لغیره په مرتبه کې دی، خدا اسناد ضعیف دی. یو خو په دې اسناد کې سعید ابن اياس الجريري راغلی چې د اختلاط شکار شوی او مختلط، او د استاد سعدي دا مجهول دی. په دې باب کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت په ضعیف سند سره روان دی چې ذکر بشي د دې حدیث نه رسته. دارنګه حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه دا مخکې تیر شوی 870 نمبر روایت، او د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه حدیث په سنن دارقطنی کې راغله په اسناد ضعیف سره. دارنګه د ابو مالک اشعری رضی الله عنه روایت په مسند احمد کې د اغي اسنادم ضعیف دی. نو دا ضعیف روایت چې راجم شي د دې مختلف صحابه کرام رضی الله عنهم نه، نو دا دلالت کوي په دې باندې چې د حدیث اصل شته، او دا حدیث د حسن لغیره مرتبه له پیرسي چې رکوع او سجده د نبی صلی الله علیه وسلم په دومره مقدار و چې پاغي کې دا کلمات او ذکر درې پیری ویل شي. قال حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن أبي عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهزلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم كلج ركوك يوتن بتاسك فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم نو دې د درې پیری وای سبحان ربي العظیم وذالک ادناه او دا ادنا مرتبه دې دا یعنی کم مقدار دا دې و اذا سجد او کله چې سجده کوي فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا نو دې پکې سبحان ربي الاعلى درې پیری وای وذالک ادناه او دا یغه کم مقدار دې. نو په دې حدیث کې د عدد ذکر راغلی او امر پر راغلی چې درې پیری دې پر رکوع کې دغه کلمات وای او په سجده کې دې د سجدي کلمات درې پیری وای. و اسناد د دې حدیث ضعیف د انقطاع د وجنا مصنف رحمت الله علیه به ذکر هم کی قال ابو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله دا حدیث مرسل له مرسل په معنا عام سره منقطع ده. وجسد عون ابن عبد الله ابن عتبه چې په دې اسناد کې راغله ده د ملاقات د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه سره نه ده شوی. نو څنګه دا غن روایت نقل کړي نو حدیث د انقطاع د وجنا ضعیف ده. امام ترمذی او ابن ماجه رحمهم الله په سنن کې په دې اسناد سره ذکر کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نا رکوع په دومره مقدار باندې دارنګ سجده په دومره مقدار باندې ثابت د جپاغي کې دا اذکار د درې پیری یا د دریو نسیوا ویل شي. حکم او روایتو کې چې امر راغله چې درې پیری پکې دا وایي یا نبی صلی الله علیه وسلم پکې درې پیری ویل نو پاغي کې سندن مقال او كلام دي لك تاسو اوریدل. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن اميه قال سمعت اعرابيا ويمادي وباندچي وزميدار ناوريدلي يقول چويلي سمعت ابا هريره يقول ماذا ابو هريره رضي الله عنه ناوريدلي چي فرمايلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من قرأ منكم والتين والزيتون چاج پتاسو کی سوره تین لستو فانتها الى اخرها نددی اخر لو رسید او دا آیات وی الیس الله باحکم الحاکمین آیا ند الله بهتر د فیصله کونکو نا نددی وی فل یقل بلا نددی بلا وی چولنا الله رب العالمین احکم الحاکمین ده وانا على ذلك من الشاهدين او زم پدی باندې د گواهان نیم ومن قرا لا اقسم بيوم القيامه چاچ دایات لست فنتها الى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ندي ايات لو رسيد انتهالا چ ايا نه د الله رب العالمين قدرت لرونکه پدی خبر باندې چې دا مړي براجوندی کی فل يقل ندي وي بلا ولنا لا قادر ده ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون چاچ سورة مرسلات لستو دي اخيراني آيات لو رسيدو فكما يو خبر باند بدأي پس دو قرآن كريم نا ايمان روڑي فليقل آمنا بالله نو دي دي وي چې مونږ ایمان روړی دی په خپل رب باندې په الله رب العالمین. قال اسماعیل ذهبت اعید على الرجل الاعرابی. اسماعیل ابن امیہ چې دا راوی دی حدیث دی وای زه س زمانہ پس لاړم د دې باندې چینه می تپوس کولو ما امتحان غستو د د حافظی چې دا کوم حدیث مخکې مونږ له بیان کړو نو بیا یې ناوروم چې یاد دی ورلکه نه دی یاد. نو ای زه تله وم اعید على الرجل الاعرابی چې ما په دوباره دا حدیث اعاده کولو چې دوباره را له بیان کی هغه باندې چی سړی لا وانظرو او ما یې چې زه دا وګورم د د حافظه د مختبر په حیثیت باندې وګورم د امتحان په حیثیت باندې لعله په عبارت کې تقدیر او حذف دی لعله نسیا یا لعله لم يحفظ الحديث کې دې شي د نه هیر وي د حدیث نو یاد کړي نو غرا باندې پوښو چې د دوباره مانه تپوس دي د پاره کې چې امتحان می اخلي چې په خوا د مال حدیث بیان کړو نو اوس را لجی بیانې سه پاغه کې به کمی به شي کنه. فقال يا ابن اخي و مال و اير واره اتظن اني لم احفظه آیات دا خیال او ګمان کې چې ما دا حدیث نه یاد کړي لقد حججت 60 حجته ما شپته حجونه کړې دي ما منها حجته الا وانا اعرف البعير الذي حججت عليه كم حجم چې ما کړې نو مال اغه خو معلوم دی او پی جنم چې په کم باندې ما دا حج کړي شپته حجونه مې کړې دي او په کوم اوخ باندې چې ما حج کړی دی نو هغه پیژنم یعنی زما دومره قوي حافظه ده او په حفظ کې دومره اوچتې مرتبې ل رسیدلیم چې زاغه وخان پیژنم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به څنګه هیروم. د حدیث ظاهرا د ترجمة الباب سره مناسبت نشته چې باب مقدار الرکوع والسجود کې دې شي دا د نساخ و نخطا په دې باب کې راغلی د مخکې باب سره تعلق لري چې په موس کې یا د موس نبار کمی دعاګانې دي نو دا دعاګانې به د دې صورتونو په اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر او حکم کړی خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی ثابت نه دی ځکه دا راوی چې کوم د ابو هریره رضی الله عنه نه اعرابی راغلی نو دا مبهم دی د د ابهام او د جهالت د وجه نه حدیث ضعیف دی. په اسناد کې دي سمعت اعرابیا یقول سمعت ابا هریره خو په دې باب کې روایت راغله ده عن رجل من الصحابه دی یو سړی د صحابه کرامو لکه مخ کې 884 نمبر حدیث ذکر شو او الته موږ ذکر کړو چې سند داغي منقطع او ضعیف دی چې کان رجل يصلي فوق بيته وكان اذا قرا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبلا نو دا منقطع چې دا هغه منقطع سره شي دا ضعیف اسناد داغي سره نو حدیث لپاره څه تقویت ملاویږي خو بهر حال حدیث ضعیف دی ثابت نه دی. قال حدثنا احمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن كيسان قال حدثني ابي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت انس بن مالك يقول انس رضي الله عنه وي ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى وما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس مز نه کړي د چانه رستو چې داغه د مز مشابهت د ډېر وی د نبی صلى الله عليه وسلم د مز سره یعنی د نبی صلى الله عليه وسلم د مز په شانتي مز چکی نو ما داسې مز چا پس نه کړي من هذا الفتى علاوه د زواننا يعني عمر بن عبد العزيز خليفه راشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه ذکر کولو چې د پسې زکه مسکوم نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مستر ډیر مشابهت ده. قال نو داراوی وای سعید ابن جبیر فحرزنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات نمون اندازو لګول چې دا غو رکوع کې بلس تسبيحاتو دومره وګ درو کو به کول چې لس پیری به ورپسې تسبیحات ویل شو سبحان ربي العظیم دغه شان دی په سجده دغه کې 10 تسبیحات لس تسبیحات سبحان ربي الاعلى. اسناد دې حدیث دا ضعیف دی د وهب ابن مانوس د وجنه متن د حدیث حسن نه خو علاوه د دې جملې نه چې فحرزنا فی رکوعه 10 تسبیحات وفی سجوده 10 تسبیحات. دا وهب ابن مانوس په دې سند کې راغلی دی، د ضعیف دی، بعضی د نوم ذکر کړی وهب ابن مابوس او بعضی نوم ذکر کړی ماهنوس، میم الف ورپسې ها د ماهنوس، او بعضی د نوم ذکر کړی وهب ابن میناس، او د دو وصف کې دا ذکر کړی چې دا یا عدنی و د یمن علاقه یا بصری و د عراق، د مجهول د جهالت د جهالت د وجنه دا حدیث ضعیف دی. امام نسائی په سنن کبرا کې هم ذکر کړی، او دا قول د انس رضی الله عنه چې ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، دا امام نسائی په سنن کې هم ذکر کړی، او امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په مختلفو طرق سره. نو دا حدیث د انس رضی الله عنه دا حسن د علاوه د دې جملې نه چې فحرزنا فی رکوعه الی آخره. قال ابو داود قال احمد بن صالح قلت له مانوس او مابوس. امام ابو داود وای چې ما خپل استاد احمد بن صالح لوی چې په دې اسناد کې کوم راوی راغله دی وهب ابن مانوس، نو دا مانوس ته که مابوس ته. فقال اما عبد الرزاق فيقول مابوس. نو مال وی دی خپل استاد وی چې عبد الرزاق د دنوم ذکر کوي مابوس، و اما حفظي فمانوس، او هر چې زما حافظه ده نو پاغي کې دادی چې د دا پلار نوم دی مانوس. وهذا لفظ ابن رافع، او مصنف رحمت الله علیه وی دا لفظ د ابن رافع ده چې کوم دا استاد یو خو احمد ابن صالح او دویم ابن رافع. اس مصنف رحمت الله علیه وی قال احمد عن سعید ابن جبیر عن انس ابن مالک. امام ابو داود وی چې زما استاد احمد ابن صالح په دې حدیث کې داسې ویلي چې عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس، د دا روایت په صیغه د عن سره ذکر کړی دی، او هر چې ابن رافع دی نو هغه په صیغه د سماع سره ذکر کړی چې سمعت سعید ابن جبیر یقول سمعت انس ابن مالک. باب فی اعضاء السجود، دا باب د په بیان د اندامونو د سجدی کې چې په سو اندامونو باندې به سجدی او د سجدی کم اندامونه دي. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي امرت ما له حکم کړه شوه. قال حماد امر نبيكم صلى الله عليه وسلم. حماد ابن زید وی چې حکم کړه شوی د ستاسو نبی صلی الله علیه وسلم لا ان یسجد علی سبعه، دا چې په و اندامونو باندې بس سجده کوي، ولا یکف شعرا ولا ثوبا، او نه برا غونډي ویخته، ولا ثوبا او نه جامې او کپڑے. په دې کوم سیاق سره چې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي، نو دا د محدثینو د اصطلاح او د مصطلح خلاف ذکر کړي، ځکه کله چې په یو اسناد کې دوه راویان راشي نو بیا عموما محدثین دا ذکر کوي چې کله دا غي په الفاظو کې اختلاف وي چې فلانی راوی دا حدیث په دې لفظ نقل کړي او فلانی په دې. نو دلته په اسناد کې یو حماد ابن زید راغلی دی، نو یو ځل مصنف رحمت الله علیه د حدیث لفظ ذکر کو چې عمرتو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما له حکم کړه شوی دی، او بیا وی قال حماد امر نبیکم. حماد ابن زید وی چې دا لفظ داسې دی چې امر نبیکم صلی الله علیه وسلم. نو بذل المجهود کې سهارنپوری رحمت الله علیه ذکر کړي لا ندري ما المراد بهذا الاختلاف، موږ له پته نشته چې مصنف رحمت الله علیه په کوم اختلاف سره دا سیاق د حدیث ذکر کو چې د مقصد او مراد پیسې دی، ځکه عامه اصطلاح د محدثین خدا د چې دوه راویانی نو د یو لفظ ذکر کی بیا وی فلانی دا ویلی بل دا ویلی. وی کې دې شي د مصنف رحمت الله علیه دی طرف لې اشاره وی چې دا حدیث حماد ابن زید کله په صیغه د عمر تو سره ذکر کړي مصنف دی خو اشاره کوي، او کله دا سره نقل کړي چې عمر نبیکم صلی الله علیه وسلم، یا دې طرف لې اشاره کوي چې بعض روایت د عمرو ابن دینار نه دا حدیث په صیغه د عمر تو سره نقل کړي او بعضی په صیغه د عمر نبی کوم صلی الله علیه وسلم سره. د سجدی د ریو اندامونو نه مراد قدمین، رکبتین، یدین دی. اووم نمبر وجه د دوخ پی دو زنګونونه، دو لاسونه او تندی لګول. تندی سره بیا پوزم شامل ده، نو دا په منزلی دی یو اندام ده. نو دا وو اندامونه شول، په وو اندامونو باندې د سجدی حکم شوه. ولا یکف شعرا ولا ثوبا، او دا حکم دی چې مصلی به جامې نه راغونډی، خپل ویخته به نه راغونډی. امام نووی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې اتفاق دی د علماو په دې باندې چې د موز نه من راغلی دا چې د یو سړی جامې راغونډې کړي وي، لستونی راغونډ کړي وي، یا پرتوګې چولې د لاندې طرف نه راغونډ کړي وي، خو به هر حالت چې د کپړې راغونډې وي نو د دې نه من راغلی چې ولا یکف شعرا ولا ثوبا، یا د دې ویښته غوټه کړي هغه دې تړلی، یا د پټکی لاندې بازي سړی ویښته را جمع کړي او کلاوي نه پریدي چې د سره سجدی لمراوي ځان د ژوند شي، او چې د رکوع لذي پاغې کې موي ځان او ژوند وي. دا ټول منهي عنه دي په اتفاق د اهل علم سره، او د دې کراهت نه مراد کراهت تنزیهی ده. کچرته یو سړی په داسې حالت کې مزو کو چې لستونی یا نور جامع لمنې ممنې راغونډې کړي دي، نو دا موزي صحیح ده، خو د سنت مخالفت وکړو او مکروه کار وکړو. بیا مذهب د جمهور وېدا ده چې دا نهي مطلقاً ده، چې چا په دې حالت کې موزو کو چې کپړې او جامې راغونډې وي، ویختي راغونډې وي، برابر خبره ده کدای د موز د پاره راغونډ کړي وي یا د موز نمخ کې راغونډ کړي وي، خو د موز په حالت کې ده په دې کیفیت ده، نو دا کار مکروه ده. او بعض اهل علم وېدا ذکر کړي چې دا نهي په دې حالت کې ده چې کله انسان موز لودريږي، ابتدا کې د نو ویخت راغونډ دي، نه جامې راغونډې دي، موز له درې د موس په دوران کې د ویخت راغونډې یو جامې راغونډې نو دا نه هی پدې ده. خو قول د جمهور اولاد زکه حدیث کې ورته دا تفصیل نه دی راغله ک انسان د موز د پاره خپل ویخت او جامې راغونډې کی د موس په دوران کې یا د موز نمخ کې، نو دا کار مکروه کو. پدې حالت کې دا مشکل مکروه دي، کراهت تنزیهی دی اگر چې موزی صحیح کیږي. حدیث دی ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسنادی صحیح دی، دا روایت دی متفق علی بخاری و مسلم. قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبتو عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرتو ما له حکم کړه شوه دی، وربما قال، او بعضی اوقاتو کې شعبه بن الحجاج د خپل استاد عمرو بن دینار نه داسې ویلي چې امر نبیکم حکم کړه شوه استاسو نبی صلی الله علیه وسلم لا ان يسجد على سبعه اعراب، دا چې سجده وکي په وو اندامونو باندې. اعراب دا جمع د ارب دا، حمزه مکسوره ورپسې را ساکنه، په معنا د اعضاء سره په وو اندامونو باندې به سجده کوي. او وو اندامونه دغه قدمین، رکبتین، یدین او وجهه ده. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت هم د متفق علیه دی. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضرة عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عباس رضي الله عنه ده نبي صلى الله عليه وسلم ناوريد لي جي فرمايله، اذا سجد العبد كلج سجدو كي بندا سجد معه سبعه اعراب، نو سجد كي دد سرو اندامونا، وجهه مخدد مراد ددين تنده او پوزدا، وكفاه ودد دوال لاسونا او تلي، ورکبتاه د زنګونونا، وقدماه د دخپی. نو دا د سجدی اغه و اندامونه دي. د وجهه نه مراد جبهه او انف دي تنده او پوزا. لکه روایت د مسلم کې داسې راغلی، امرت ان اسجد على سبع، ما له حکم کړه شوی چې زه په وو اندامونو سجده وکم، الجبهه والانف، باغې کې تنده او پوز ذکر کړي. خدای نه تعبیر په دې حدیث کې په وجهې سره کړي. دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا ذکر کړي چې امرت ان اسجد على سبعه اعظم، ما له حکم شوی چې په وو اډوکو اندامونو باندې بسجده کوم، على الجبهه په تندی باندې، و اشار بيده على انفه، او بلاس باندې پوزي طرف لې اشاره وکړه چې جبهه په پوزه باندې به سجده کوم. او حدیث د ابو حمید رضی الله عنه مخکې تیر شوی، هو سوا سلور دیرشتم نمبر، پاغي کې داو، ثم سجد فامكن انفه وجبهته. نبی صلی الله علیه وسلم سجده کړی و، نو دا پوزه مبارک او تنده مبارکی په سجده کې پزمکه باندې لګولیو. حدیث د عباس رضی الله عنه اسناد سید رجال ثقات دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی. دارنګ اصحاب السنن ترمذی ابن ماجه او نسائی ذکر کړی. اهل علم فقها خو په دې باندې متفق دي چې د سجدی په اعضاو کې چې کوم جبهه ذکر کیږي، وجهه ذکر کیږي، نو اغا تندی او پوز دواړو له شامل ده. دا دواړه په سجده کې لګول پکار دي. خو آیا اکتفا په یو یا په بل باندې جایز ده چې صرف تندی او لګي او پوز نه لګي، یا صرف پوز او لګي تندی نه لګي؟ نو دا مسله اختلافی ده. امام اوزاعی، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویا، اصحاب الحديث دی وی چې سجده په تندی او په پوزه باندې واجب ده. دا دواړه په سجده کې لګي، په یو او بل باندې اکتفا نه ده صحیح چې یا تندی او لګي یا صرف پوزه او لګي. دا قول امام شافعی رحمت الله علیه دی. او د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې سجده په تندی باندې واجب ده. دا پوزه لګول اگر چې سنت دی خو واجب نه دی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په پوزه باندې سجده جایز کیږي. کچا صرف په پوزه باندې اکتفا وکا بغیر د عذر نه، نو کار مکروه کو خوې سجده سیده. ابن المنذر رحمت الله علیه د صحابه کرامو اجماع په دې ذکر کړي چې یوازې په پوزه باندې سجده نه صحیح کیږي. د دې ټول اهل علم د پاره د صحیح احادیثونه استدلال او مستدلات دي. خراجه افضل او غوره خبره دا ده چې په تندی او پوز دواړو باندې سجده دا لازم او ضروری ده، لکه څنګه دا مذهب د امام احمد، امام اوزاعی، اسحاق ابن راهویا او د نورو سلفو ده. ځکه احادیثو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سجدی وصف او کیفیت ترازین و پتندی او پوز دواړو باندې ولک تاسو احادیث واوریدل. دارنګ رستو به صحیح حدیث راشی د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باران نفس په مسجد نبوی کې مسکړو، نو دا غي پتندی او پوز مبارک باندې خاور او خټي پرتی وی، زکه په خټو کې سجده لګولې و، نو تنده او پوز دواړه لګیدلیو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د حدیث نه استدلال کوي، کوم چې بخاری کې راغله چې امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه، چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په لاس باندې اشاره وکړه چې جبهه او پوزه، نو د جبهه نه مراد پوزه ده، صرف په پوزه مکتفا سیده. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه، ده رفعه معنى ذلك ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل كي قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، ده لا سنم سجد كي لك سنگ چه مخ سجد كي، وإذا وضع أحدكم وجهه، كلا چه كي دي يوتن پتاسو كي مخ بل پزمك بانده، مراد ده مخ نتنده وپوزه ده، فليضع يديه نديد لا سنم كيدي واذا رفع فليرفعهما او كلج مخرا پورتكي تندرا پورتكي نلا سندم را پورتكي د تندین علاوه دا نور اندامونه په سجده کې لګول د دې سه حکم نه د جمهور مذهب امام شافعی امام احمد ابن حنبل په مذهب حنفی کې امام زفر غوی چې په دې وو اندامونه باندې سجده فرض ده په وجهه یدین او رکبتین او قدمین باندې او د دې احادیث نه استدلال کړي چې امرت ان اسجد علی سبعه اعظم دا امر راغلی دی او امر د وجوب د پاره دی او مذهب حنفی دا دی چې وضع الیدین والرکبتین دا په سجده کې واجب نه دی بلکې سنت دی. ځکه قران کریم وایي د سجده حکم کړی دی او سجده دی لویل شي په لغت کې چې تندې په ځمکه باندې ولګي او د دې سره دا قیدونه لګول چې لاس خپې زنګونونه دا به په سجده کې وي نو د دې ذکر په خبره واحد کې راغلی او خبر واحد په دې باندې زیادت په مطلق د کتاب الله کې نشیرات لې دا زیادت علماي احناف په منزلي د نسخ باندې غني او د وی چې نسخه د کتاب الله په خبر واحد سر نه راځي لکه اصول کې تاسو ویلي دا احناف دغه استدلال لې جمهور د پاره دغه حدیث استدلال لې چ قرآن کریم د سجدی حکم کړي او دغه سجدی تفصیل بیا نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث او په خپل عمل سره کړي چې په دې وو اندامونه باندې به سجده ای. دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اسناد صحیح دی امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. باب فی الرجل یدرک الامام ساجدا کیف یصنع باب د په بیان د دې کې چې کله یو سړی امام راگیر کی په سجده کې نو دی بس کوي مقتدی راغی وی کتل امام په سجده کې نو دی بس کوي دا رکات به حسابي کنه به حسابي او د دې موس فضیلت د له حاصل شو که حاصل نشو چې امام په سجده کې را لاندې کو. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ان سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود كلت راشي تاسم مزلوم فهالد سجديكيو فاسجدون تاسم سجدك ويزم سرا د امام سره د مقتدی سجده کوي ولا تعدوها شيئا او مې سابو اذا شي یعنی په احکام دنیویو کې دا رکات پوره رکات نه حسابيږي ځکه چې امام د رکوع نه پورته شو نو د رکات د مقتدی نه بیا فوت شو په دې کې شامل نشو. ومن ادرک الرکعه فقد ادرک الصلاه او چاچ رکات راگیر کو د امام سره نو د موز راگیر کو پوره رکات د امام سره را لاندې کو نو د موز اجر او فضیلت د را لاندې کو د جمع فضیلت ور لملاویږي. بعض شارحین د الرکعه حمل کړه د پدی باندې چې مراد د دین رکوع ده چاچ د امام سره رکوع را لاندې کا نو د رکات را لاندې کو دا مسله به رستم مفصل راشي چې آیا مدرک د رکوع مدرک د رکات نه کنه نه د اهل علم په منځ کې دا مسله اختلافي ده اگر چې جمهور د دې قائل دي چې مدرک د رکوع دا مدرک د رکعات دي او محدثین محققین د دې قائل نه دي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د یحیی ابن ابي سليمان د ضعف د وجنه يحيى ابن ابي سليمان ابو صالح المدني دا په دې سند کې ضعیف راغلي. په حدیث کې دا جمله چې من ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه چا چې رکعت د امام سره پوره را لاندې کو نو د دغه موس فضیلت راگیر کو اجر د جمع ور لملاویږي. د دې اسناد نه علاوه دا په نورو طریقو سره صحیح راغلي دي لکه مصنف رحمت الله عليه بیرستو ذکر کی په صحیح سند سره دارنګ ابن خزیمه رحمت الله علیه چې کله دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کینو بیا وی فی القلب من هذا الاسناد شیء زما په زړه کې د دې سند نه څه شی دی یعنی ثابت نه دی فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح ذكر دي بسند كي يحيى بن أبي سليمان راغلي دي دبارك ما لا ستعديل أو جرح ندى معلومة ندى إسناد ده حديث ضعيف ندى بدي سياق باني حديث ندى ثابت خدا جملة من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة بنور أسانيد سردى ثابت تا باب السجود على الانف والجبهه باب د په بیان د دې کې چې سجده په پوزا او تندی باندې لکه مخکې ذکر شول چې دا مذهب د امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهویه امام اوزاعی او اصحاب الحديث نه چې په تندی او پوزا دواړو باندې سجده واجب ده او اکتفاء على احدهما جائز نه ده قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته الحمد لله بسم الله بسم الله وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس أبو سعيد خدري رضي الله عنه وي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم پتندي أو پوز مبارك باندي دخطو أغا أثرات كار كري شبي وكتلي شبي من صلاة داغ مزن صلاها بالناس جي خلق لجمع كري واب أو حادث كراغلي جدا دسار مزو رمضان المبارک کی دی یوشته می پسار باندې یوشته مشپوا او د دې پس شپه باندې باران شو نو سار مست رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یوشتم رمضان کولو نو په دغه خټ وو وو کې سجده لګولې وا ځکه د مسجد نبوی چت چون وغه او عریش او سفر باران مته لاندې راتلو نو د نبی صلی الله علیه وسلم په تندی ارنبی نه مراد طرف الانف دی د پوزې د طرف پدې کې د خاور او د خټو غاسرات ښکارېدل نو سجده پدې دواړو اندامونو پدې اندام تندی او پوز دواړو لګولې وا اسناد د حدیث صحیح دی روایت دی د متفقون علی بخاری او مسلم دواړو ذکر کړي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه عبد الرزاق ابن حمام صنعانیم دا روایت د دې په شان د خپل استاد معمر ابن راشد لزدینه نقل کړي د دې سندوم سید امام مسلم رحمت الله علیه په دې سند بانم دا حدیث ذکر کړي باب صفت السجود دا باب د په بیان د صفت د سجدی کې چې سجده په کم ترتیب بانی په کم هيئت او کیفیت بانی بی قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه رواية النسائي كذا سراغلي دي وصف لنا البراء بن عازب السجود براء بن عازب رضي الله عنه مغلد السجدي وصف بيان كدو فوضع يديه نوخي ولاسونه پزمکا واعتمد على ركبتيه او اعتماد کړو پخپلو زنګونونو باندې لاسونه میخیو او دا زنګونونو پزمکا یخي ورفع عجيزته او شا طرف پورته کړو عجيز او د عجيزين مراد مؤخر شي د یو شي شاله طرف نو عجيزه پورته کړو وقاله ویلو هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد دارنګي برسول الله صلى الله عليه وسلم سجده کولا دا د غید سجدي کیفیت او صفته اسناد د حدیث اگر چې ضعیف ده خو متن د حدیث صحیح ده دا اسناد د شریک ابن عبد الله النخعی القاضی الکوفی د وجن ضعیف ده چې د سیء الحفظ او ضعیف ده دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه د یونس ابن ابي اسحاق په سند باندې ذکر کړي چې هغه د خپل پلار ابو اسحاق نه هغه د برای ابن عازب رضی الله عنه نه حدیث نقل کوي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى جخا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکول جخا په خاصره په خابانه ټکه دی فتح عضديه عن جنبيه وجافاهما عنه دا خپل مټي به د اړخونو لری ساتلی او د دې په منځ کې به تباعد لري والي را وستو په دې ترتیب باندې به سجده کوله. امام مسلم رحمت الله علیه د برای ابن عازب رضی الله عنه دا حدیث داسې ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك کله چې ته سجده کې نو دا لاسونه دې په ځمکه باندې کېده او دا څنګه لید دې ځمکې نه پورته کا. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د سجدې دا صفت او د دې دا وصف په احادیثو کې راغلی. نو متن د حدیث د دې شواهدو د وجې نه صحیح دی او اسناد د مصنف رحمت الله علیه د شریک النخعی د وجې نه ضعیف دی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدال لو اطمینان کوي تاسو په سجده کې درمیان روي کوي ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب او ندي غړی یو تن په تاسو کې د خپل لاسونه او د خپل سنگلي په شان د غړولو دسبي افتراش الکلب دا دی چې دا لاسونه کلایی دا په دې ځمکه باندې ولګي او پورته کینه او په ځمکه لګیدلی لکه څنګه چې سپی یا بل درنده کینی او دا لاسې ټول لګولی. نو د دینه منه فرمایلی دا اسناد د حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه. نو په دې کې د سجدې هغه وصف او کیفیت راغلی چې په دې انداز باندې به سجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه. ميمونة رضي الله عنها ويش النبي صلى الله عليه وسلم بكل سجد كولا ندالا سنبه ديوبل دخبلو أنخلون لريكول حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت تر دې کده یو چیلوګي او د یو ګډوري به دا اراده و چې د دې لاس ولاندې دي تیر شي. نو دومره به نبی صلی الله علیه وسلم دا لاسونه په سجده کې کولاو کړیو چې د بیزی بچي یا د ګډي بچي وړوکه ګډوره او چیلوګي به دا غي لاندې تیرې دي شو. اسناد د حدیث صحیح دی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي دارنګ ابن ماجه په سنن کې امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير دا أبو إسحاق سبيعي دا أغا التميمين ويروايات نقل كي يحدث بالتفسير چه أغا تفسير بياني مفسر ده دا دنمو أربدا يا نمو اربد اربد یا اربده د دې تمیمی نومو. نو دا حدیث بیانای عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه زرا غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى شا طرف ناغي مسکولو فرأيت بياض ابتيه وهو مجخ قد فرج يديه. نو ما دا غید ترخون مبارک دا سپینواله کتلو وهو مجخن او اغی لری کون کیو د خپل لاسونو لرا د خپل اڑخونو لا د خپل اڑخونو نا سجده په داسې انداز باندې کولا چې دا لاسونه مبارکې د دې اڑخونو او ترخونو نا کولاو او دا سنگلی کولاو پری خوي. قد فرج بین یدیه دا تفسیر د دې جخ د پاره چې مجخن د دې معنا سره دا قد فرج بین یدیه کلاواله کړو په من د دواړو لاسونو کې او دای د خپل جنبینو نه لری کړیو. اسناد د دې حدیث د دې تمیمی د وجنا چې د نوم اربد یا اربدو د دې د جهالت د وجنا اسناد د حدیث ضعیف دی. متن د حدیث صحیح غیر هی دی شاهد ورله موجود دی د عبد الله ابن مالک ابن بحینه رضی الله عنه د حدیث نکم چې صحیحینو کې راغله چې په دې ترتیب به نبی صلی الله علیه وسلم سجده کوله. دارنګ شاهد ور له حدیث د برار رضی الله عنه د میمونی رضی الله عنها کم چې مخکې ذکر شول د دې شواهد د وجینا متن د حدیث صحیح لی غیره په مرتبه کې دی او دا اسناد د دې تمیمی د جهالت د وجینا ضعیف دی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا احمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا احمر بن جزء دا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ومرغره ديويت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافا عضديه عن جنبيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله سجده کوله نو د خپل مټي به د خپل اڑخونو نه لری کولی حتا نأوی له نأوی په معنا د نریق دی تر دې چې زمون نرمي به پیراغه او زړه به مو په خپشو ترحم به مو په وکو ځکه په دې باندې انسان ستړی کیږي شدت او تعب د پکې چې دومره مبالغه کوي چې د لاسونه دی د مټي لری ساتلی د خپل جنبینو نه. نو صحابي وی زمون به ترحم نرمی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې راغ چې په دې هیئت او په دې کیفیت باندې به سجده کوله. متن د دې حدیث صحیح لی غیره دی د متابعات او د شواهد د وجنا دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن نه په متابعات او شواهد کې د عباد ابن راشد د وجنا باقی رجال ثقات دی. دا حدیث ابن ماجه امام احمد هم ذکر کړي او په دې باب کې چې مخکې احادیث ذکر شول نو دا د دې لپاره شواهد دي دغه شواهد د وجنه متن د حدیث صحیح لغیره دي. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم كلت سجدك يوتن فتاسكي فلا يفترش يديه افتراش الكلب نو ندی غړی لا سنا پزما کدینه لګی پشان د غړولو دا غسپی ولی یضم فخذیه او د راغون کی دا دواړه پتونونه دواړه پتونونه دی یو بل سره پی وسکی. او کوم روایت کې جراغلی مخ کې تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم به سجده کوله حدیث د ابو حمید سعید رضی الله عنه اذا سجد فرج بین فخذیه کله چې به سجده کوله نو کلا اوال به کولو په منځ د پتونانو کې غیر حامل بطنه علی شیء من فخذیه چې نبه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خېټه پورته کوون کې په پتونونو باندې یعنی دا خېټه به د پتونانو مبارک سره نه لګیدا. نو د دې حدیث او دا حدیث په منځ کې سم معارضه او تعارض نشته په دې کې دا دي چې دا پتونان بدواړه یو بل سره پیوس کی او په غو روایت کې دا دي چې د دې په منځ کې به تفریج او کلاواله کول نو هغه د خېټې او د فخص سره تعلق لري چې خېټه به د پتونانو لري وا او په دې کې د پتونان به خپل مابین کې منظم کی او راجخ به کی. اسناد د دې حدیث احتمال د تحسین لري. دراج ابن سمعان د دې احادیث د ابو الهيثم نه علاوه چې د بل چانه نقل کین نو دا مستقیم نه ني او کده دنه نقل کوي د ابو الهيثم نه نو به روایت مستقیم ني لکه امام اجوري رحمت الله عليه امام ابو داود نه نقل کړي. مختصر کتاب د امام اجوري غد خپل استاد امام ابو داود نه سوالات کوي د روات مبارک جرح او تعديل مبارک غ جوابونه ور کوي. یو جل کې د رساله د امام اجوري تبع ده نو هغه د امام ابو داود نه نقل کړي د دراج ابن سمعان مبارک چې د هغه روایت چې د خپل استاد ابو الهيثم نه نقل کړي هغه روایت مستقیم او صحیح دي صالح د احتجاج دي او د دنه علاوه چې د نورو نه نقل کړي نو پاغي کې مقال او کلام نه دا روایت هم د هغه روایت نه دي. ابن خزیمه رحمت الله علیه دارنګ ابن حبان د دواړو په صحیح کې ذکر کړي. د دې لپاره شاهد حدیث د انس رضی الله عنه د کوم چې په صحیح سند سره مخ کې ذکر شو 897 نمبر روایت چې اعتدلوا في السجود ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب. دارنګه حدیث د جابر رضی الله عنه په ترمذی کې راغله اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. امام ترمذي وي حديث حسن صحيح. ندغ شواهد ورل موجود دي او ده حديث دا اسناد احتمال لتحسين لري. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.